Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in son gecesine kavuşmak üzere bulunduğumuz bu mübarek saatlerde Rabbimiz bizlere faydalı ilimler anlatmayı, sizlere de güzelce dinleyip istifade etmeyi ve amel etmeyi müessir eylesin. Amin. Son gece dedim çünkü birazdan iftar olduğunda 29. geceye dahil olacağız. 29. gece bu sene son gecedir. Çünkü bu sene 30 çekmiyor. Bundan dolayı son gece dedim. Son iftar demedim. Çünkü yarın da oruç var, iftar var. Ama yarının gecesi Ramazan gecesi değil. Bayram gecesi olması hasebiyle Şevval ayına girmiş oluyor. Onun için bu gece son gecemizdir. Evvela bunu tespit ettikten sonra gecemizin önemiyle ilgili bazı rivayetleri beyan edeceğim. Yani 29. gece olması hasebiyle hadis-i şeriflerde hep 29. gece üzerinde durur. Çünkü neden? Şimdi her sene 30. gece bulunmaz. Her sene 30. gece bulunmayacağından gökteki ay 28 çekmez, 31 çekmez. Dolayısıyla ya 29'dur ya 30'dur. Onun için hadis-i şerifler kesin olanın son gece olarak itibar eder. Kesin olan da 29. gecedir. Bu yüzden müjdeler hep 29. geceyle alakalı olarak verilmektedir. Ramazan-ı Şerif'le ilgili son olarak. 29. gece, tabi geriden beri hadis-i şeriflerde size kaç defa tekrar ile beyan ettiğimiz üzere, her gece Ramazan-ı Şerif'te iftar saatinde اِنَّ لِلّٰهِ تَعَلَىٰ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ لَيَالِ رَمَضَانَ اَلْفَ اَلْفِ عَتِكُمْ مِنَ النَّارِ. Her iftar vaktinde Ramazan ayında, tabi bu gece de öyle kesin ama bu gecenin bir farkı var. Her iftar vaktinde 1 milyon kişi cehennemden beraat alır. Küllüm kadistevce bunlar. Bunlar hepsi de cehennemi hak etmiştiler. Yani ne demek? Bu geceye kavuşmadan evvel ölseydiler cehenneme kesin girecektiler. Çünkü beraatlerini almamıştılar, azat olmamıştılar. Velakin bu geceye kavuşmakla bu gecenin iftar saatinde inşallah cehennemden beraatlerini alacaklar. İşte birazdan iftar anında bu tecelli olacak. Fakat bu gecede özel bir muamele olacak. Çünkü her gece 1 milyon cehennemden azatlı vardır. Geldik buraya kadar ne oldu? İşte 28 milyon oldu dün gece itibarıyla. 28 milyon kişi ölseydi cehenneme girecekti bu Ramazan'dan evvel. Fakat bu Ramazan-ı Şerif'teki işte bir gecede o, öbür gecede o böyle denk gelerek yani birer milyon kişi azat olmak suretiyle 28 milyon kişi şu anda beraatini almış. Geldik bu geceye. Efendim, bu gecede bazı hadis-i şeriflerde feyzâkâne âhirû leyletin, son gece olduğu zaman buyurur. O zaman yani son gece olunca tabii demek ki 30. gece olsaydı bu sene o zaman son gece o olurdu. Yani yarın gece olurdu. Fakat 30. gece olmadığından bu gece iki şey birleşiyor. Hem son gece olması hem 29. gece olması. Bazı hadis-i şeriflerde İsbahani'nin Et-Terhib'de zikrettiği, İmam Suyuti'nin de efendim naklettiği Durul Mensur'da, Hafız Müziri'nin Et-Terhib'inde de var. Orada feydâkâne leyletü tis'in ve işrin, 29. gece olduğunda buyuruyor. Şimdi 29. gece olduğunda olunca son geceye benzemiyor. Çünkü son gece 29 da olabilir, 30 da olabilir. Ama burada nas var. Yani 29. geceye tahsis var. Onun için biz şu anda hem bu önümüzdeki gece 29. olduğu için hem de hadis-i şerifte tayin edilmiş. 29 buyuruluyor yani. Onu beyan ediyoruz. Efendim, yani geride ne azat edildi? 28 milyon. Şimdi ne oldu? 29. gece oldu. Bu gece iftar vaktinde. Etekallahu fiha. Allah-u Teala o gecede azat eder. Mislema a'teka fi cemi'i şehri. Ramazan-ı Şerif ayının tümünde azat ettiklerinin bir misli kadar azat eder. Yani efendim 28 milyon olarak bu gecenin de 1 milyonu artık ona dahil olup 29 olur mu? Onu bilmiyorum. Fakat geridekinin bir misli olunca 28'e 28 ekleyebiliriz bu sene itibarıyla. Bu da ne eder? Efendim 56 mı ediyor? 28, 28 daha. Efendim 20, 20, 40 28 2 kere 8, 16 mı ediyor? Yani 56 milyon ediyor ki tabii bu sadece Türkiye'deki Müslümanlarla ilgili değil bu. Bütün dünyadaki Müslümanlar yani bu da çok bir sayı değil ha. Gerçi ben cuma gecelerinde ve cuma günlerinde her saat başı 1 milyon azatlı var. Onlar da katmış idim. Diğer hadis-i şeriflere göre geçenlerde bir hesap yapmış idim. Ona bakarsanız tabii ki 96 da oradan ediyor. Yani efendim 96 milyon sırf cumalardan ediyor. 4 cuma olduğu için bu sene. 4 cumada 96 milyon azatlı oluyor. İftarlarda 28 milyon etti. Bu gece bir mislin daha azat edileceği kesinlikle beyan ediliyor. Yani bu rakam yine de çok büyük bir rakam değil. Cehennemi hak edenler bence çoktur. Yani bu ümmet içinde yani cehennemi hak edenler, cehennemi hak edecek günahlar işlemişler çoktur yani. 2 milyara yaklaşmış bir ümmetten bahsediyoruz. Burada cumaların hesabını bile dahil edecek yani işte hesap değişti işte 96 oradan olsa buradan da efendim 46 olsa oradan 130 eder efendim o da 142 falan ediyor. Yani bütün Ramazan boyu azat olunanların sayısı 142 ediyor. Tabii burada şunu da itibara alın. Yani bu milletin de hepsi cehennemlik değildi. Onun için kimine de azat olunmaya şey yok. Yani kimini cehennemi hak edip de cehennemden azat olunmasına gerek yok. Çünkü neden? Adam zaten cennet amelleriyle meşgul. Ne mutlu onlara, ne mübarek insanlar var. Fakat görüyorsunuz ortalığı temaşa ediyorsunuz. Biz de kendimizden nazar itibarı alarak önce insan kendini de en iyi bilir. Kendimizden itibar alarak yani. Cehennemden azat olmuş, zaten cehennemi hak etmemiş bir durumumuz var mı yani? Lütfen kusura bakmayın da. Yani ben kendi durumuma, amelime bakarak beni benden iyi kimse tanıyamaz. En iyi kendimi ben bilirim. Ben yani kendimi cehennemlik olarak, cehennemi hak etmiş bir vaziyette görüyorum. Şimdi onun için azat peşindeyiz yani. Bu gece mi azat oluruz? Son gece mi azat olacak? Bayram sabahı mı azat oluruz? Böyle bir telaş içindeyiz. Ben şahsen hiçbir zaman ben zaten azat olunmaya hacet, ne hacet benim hakkımda? Ben zaten cennetliyim. Diyemedim yani şahsım adına. Hiçbir senede bunu ben yani itikafa girdiğim senelerde oldu. Daha takva olduğum dönemlerde olmuştur. Çocukluğumda, gençliğimde Efendi Hazretleri'nin yanında düşün itikafta kalıyorsun falan pek günah işleme imkanı olmuyor gibi. Yani ben o zamanlarda da şimdiki zamanımda da kabire daha yanaştım şimdi. Fakat hiçbir zaman yani ben beraat almasam olur. Ben beraat alayım diye, azat olayım diye ne çırpınayım canım. Zaten cehennemi hak mı ettim de. Yani küllüm kadistevce bunlar. Hepsi cehennemi hak etmiş kişilerden bahsediliyor. Ben cehennemi mi hak ettim? Amellerim benim cehennemi mi hak ettirdi bana gibi. Ben hiç düşünemedim. Ama vicdanen düşünemedim yani. Vicdanen. Hani tevazuen mesela işte Evliyaullah'ın durumuna bakarak işte onlar böyleyse biz nasıl oluruz falan. Öyle nispet bir efendim örnek alma imtisal numune imtisal bakımından değil. Ben vicdan demek iç buluş demektir. İnsanın kendinde bir iç buluş var demek. Ben bu iç buluşuma bakarım. Kendime göre bir hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Allah'ın meleklerin tarafından hesaba çekilmeden siz nefsinizi muhasebeye çekin. Ve zinuha kablen tuzenu. Allah'ın mizanında teraziye konmadan siz kendinizi bir tartın. Hadis-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz'in kelamı olarak da yani mevkuf olabilir. Bu büyük bir kelamdır. Bu kaidedir, kıstastır. ölçüdür. Şimdi ben kendimi burada bir hesaba çekiyorum. Bir de kendime göre bir mizana koyuyorum. Hani iyiliğim, kötülüğüm dengeler mi, dengelemez mi? İyiliğim tarafı biraz ağır basar mı falan? İşte bilemiyorsun da. Bilemiyorsun. İhlas ne kadar sağlandı, riyalar mı karıştı, kul hakları mı işin içine girişti, bu taraftan ameller kusurlu, küsurlu, gafletli, yani sevap tarafı ağır basar demek kolay bir şey değil arkadaşlar. Sen neye göre diyorsun ki benim sevap tarafım ağır basar? Neye göre diyorsun? Neydi ki emanımız var, emniyetimiz var, güvencemiz var? Hangi ibadetimizde ya? Onun için ben şahsen azat olmak için çırpınanlardan, yani yalvaranlardan, yalvarmayı da beceremiyorum, çırpınmayı da beceremiyorum. O kadar acizlik var ki, rezillik yani. Ama hiç olmazsa ben cehennemi hak etmişim. Ya Rabbi beni ne olur azat et, işte diyecek kadar, efendim, bilecek kadar bir şuura sahibim. Şimdi bir de bu da yok. Bazılarında 27. geceden ona ne, 29. geceden bana ne, adamlarda bayram gecesi diye bir şuur yok. Bayram sabahı, bayram namazına belki adet kabilinden dostlar alışverişte görsün, işte bayram namazına da gelmiyor demesinler falan diye. Böyle bir katılım, iştirak sayı artabilir. Ama bunlarda cehennemden azat olmak diye bir ders olabilir mi yani? Bu kafalarda bayramdan bayrama, cumadan cumaya giden insanlar, ben cehennemliyim ya Rabbi beni azat. Yine beş vakit kılanlar cehennemden korkuyorlar. Zaten adam cehennemden korksa beş vakit kılmadan durabilir mi? Cumadan cumayla, bayramdan bayramayla bir adam Allah'tan nasıl korkar ya? Ahiretten, azaptan, cehennemden korkuyorum diyen adam, imanı bütün bir insan, efendim beş vakit namazdan birini bile kaçırabilir mi ya? Aklını kaçırır da namazı kaçırmaz. Onun için şuursuz işler, huzursuz işler, gafletli işler bence bir şey sağlamayacak. Bence diye konuşmuyorum. Çünkü bütün ayetler, hadisler buraya vurduruyor işi. Efemen kâne yercû likâ rabbi, Rabbisine rıza üzere kavuşacağını umanlar veyahut Rabbisine kötü kavuşmaktan korkanlar. Bu yercû yakâf manasına da geliyor. Ezdattandır. Yani Rabbisine kötü şekilde kavuşmaktan korkanlar veya Rabbisinin rızasını kazanmış vaziyette, Allah'tan Celle Celaluhu kendine hoşnut vaziyette kavuşmak isteyenler, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, salih amel işlesinler. Bunun şartı var, meşrutu var. Şartı bağlamış oraya. İki tarafta da, iki manada da salih amel. Bunun en başı, zirvesi namaz. Yani beş vakit namaz kılmayan Allah'tan, Allah'a nasıl rızası üzere kavuşacağını umabilir? Umudu bile kalmaz yani. Ve korktuğundan kurtulamaz. Hani Allah'ın gazabıyla karşılaşmak istemiyor. Bundan korkuyorsa. Salih amel işlesin diyor. Şart yok, meşrut yok. Sen salih amel işlemediğin zaman kesinlikle korkarak Allah'ın gazabıyla karşılaşacaksın. Bunun başka izahı var mı? Bu ayet işte. Ve la yüşrikü ibadeti Rabbi. Rabbine yaptığı ibadete kimseye ortak etmesin. Gösteriş yapmasın. O gidiyor diyor, bayram namazına gidiyor. Yanındaki arkadaş şahit olmasın, cuma namazına gidiyor. Allah'tan haberi yok. Azat olma derdi yok. Cehennemden kurtulma şuuru yok. İhlas yok. Hiçbir şey yok yani. Ya bunun yani manevi tarafı tabi zahiren gavurdur, mürtettir demiyorum ama bunun açıklaması nedir? Tek kelimeyle gizli şirktir. Riyadır, gösteriştir ve gizli şirktir. Bugün bu bayram namazına gidenlerin kaçta kaçı gizli şirkten kurtulabilir ya? Kaçta kaçı salih amel işleyebilir? Bayram namazı beş vakit namaz kılmayan için salih amel olabilir mi? Yani borcunu ödemiyorsun, sadaka dağıtıyorsun. Bayram namazı vacip, sabah namazı farz. 40 sene bayram namazı kılsan bir sabah namazın iki rekatını ödemez. Sen kalkıyorsun, sabah namazını kılmıyorsun, bayram namazına gidiyorsun. Aynı gün. Bayram günü sabah namazını kılmıyor. Bu bayram namazına gelenlerin çoğu sabah namazını kılmıyor o gün. Durum bu. Onun için kardeşler, biz azat olmaya çırpınalım. Yalvaralım çok çok hiç. Hepimiz cehennemi hak etmiş gibi bir durumdayız yani. Ekseriyetimiz diyelim tabii. Ben ekseriyete kendimi de koyuyorum ama tabii ki ekalliyet, cehennemi hak etmemiş bir akalliyet, bir azınlık vardır. bunu da inkar edemeyiz. Evliyaullah vardır. Salih kullar vardır. Herkes bizim gibi fasık, talih değil yani. Ama biz de yani bozuk adamız, yanlışlarımız var, büyük günahlarımız var, küçük günahlarımız var diye ümidi mi keseceğiz şimdi? Kesmeyeceğiz. Canımız daha duruyor. Can tende, ruh bedende. Biz şu anda ümidimizi kesecek durumdayız. Ölmedik ki daha. Çıkmayan candan ümit kesilmez derdi Efendi Hazretleri. Çıkmayan, canımız çıkmamış elhamdülillah. Büyük nimetteyiz. Neden? Canımız çıkmadı. Bak bir 29. geceye daha kavuşuyoruz şu anda. Birkaç dakika sonra 29. geceye kavuşacağız inşallah. Onun için kardeşlerim bu gece büyük azat var. Geriden ağrı aydakilerin tüm azadı yiyor. Yani burada hesabı yine 28 milyon hesabı yaparsak yanlış olabilir. Çünkü ayın tamamında diğer hadis-i şerifte cumalarda 24 milyon. Saat başı 1 milyon. Bu topluyorsun 96 milyon ediyor. Yani 4 tane 24. Öyle mi? 4 tane 24 96 ediyor. Ondan sonra bu 96'yı da buraya 28'e ekledik. Anladın? 96'ya 28'i ekliyoruz. O rakam çoğalıyor. 96'ya 20 dersin. Efendim 1006 1016. Efendim ona 2 de oradan ekliyorsun. 1018. Öyle mi? 96'ya 28 ekledince 1018 ediyor. He? 1000? Yok. 96'ya 28 ekliyorsun. 90 desen 28 koysan 100 118 eder. 6 daha 8'e koyacaksın 118'e. Evet 6 daha koyacaksın. Evet 124 ediyor. Şimdi 124 milyonu bulduk mu? Yani bugüne kadar hesap ediyor. Etekallahu fiyan misle cemiyye ma etekaf fiyase şeri külli. Ayın tamamında azat ettiklerinin kümünün, ayın tümünde azat ettiklerinin tümünün bir misli. Ne etti? 124'e 124 ekliyoruz. Efendim 250 edecekti. 250'den işte 2 mi eksik? Evet. 2 eksik. 248 ediyor. Allah Allah. Bu sene 2 milyon eksiğimiz var 29 çekmesinden dolayı. Yani efendim 248 milyon kişiye ulaşacak sayı. Her cumada 24'ler 96 tamamlandı. Bu geceye kadar da 28 gece geçti, oradan da 28 tamamlandı ama bu gece acayip bir durum var 29. gece olmak hasebiyle. Niye? Tümü 124 kadar 124 ekleniyor. Yani ayın tümündeki beraatların ve azatların bir misli. Bu çok önemli bir hadiseyle karşı karşıyayız. Yani bu gece Kadir Gecesi'nde azat olduğuna dair böyle bir müjde yok. Kadir Gecesi yani hangi geceydiyse 27 miydi 17 miydi hani bu sene hangi geceydiyse geçtik yani en nihayetinde geçtik. Bu nasıl iştir ya? Hatta bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali var mı o zaman? Madem tümü kadar bir gecede oluyor falan. İşte o yok. Niye yok? 29'da arayın buyuruluyor. 9'da arayın. 7'de işte 5'te 7'de 9'da yani o son 10'un olduğuna göre 29 oluyor o. Buyuruluyor. Ama bu gecede olma ihtimali kalmıyor. Neden? Başka hadisten dolayı. Çünkü bu gece 29 çektiğinden aynı zamanda ahirul leyl. Son gece olma unvanını taşıyor. Son gece olunca normalde 30 çekseydi 29'da Kadir Gecesi arayın buyurulanlardan idi. Ama son gece olunca ne dediler? Ya Resulallah bu kadar büyük azat var bu son gecede. Ehye Leyletül Kadri. Bu da sahih rivayette geçiyor. Kadir Gecesi olmasın son gece diye. Buydu ki la. Orada net sarı ifade var. Yok Kadir Gecesi değil. Peki niye bu kadar topyekun bir misli bütün aydakilerin toptanı kadar bir gecede bu gece son gecede veriliyor. Velakinnel amile innema yuvaffa ecrehu izâ kazâ amele. Hani bunu yine hadis-i şerifte buyuruyor. Bu tabi Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bu. Sahih dediğim boşuna demedim onu. Yani ve yuğferulun fi ahiri leyletin. O hadisin başı böyle. Son gece toptan af oluyor. Hadis-i şerifler tabirler 29'da isim verir. Bir de son gece diye genel konuşur. Çünkü son gece 29 da son olabilir diye. Hep hadis-i şeriflerde iki şahane geçer. Leyletü tis'un ve işin geçer, bir de ahiru leyletin geçer. Bu sene ikisi birleşti. Hem 29 oldu hem o sonuncu gece oldu. Bu itibarla şimdi arkadaşlar bizler bu gecede teravih namazını, yani 29. gecenin özel fazileti olarak söylüyorum. Kitapta gördüğüm vecile ne buyuruyor? Kâne mevelleylete tâsi'at vel işrine. 29. gece kim teravihini kılarsa kâne lehu minel ecri kesabri eyyûbe alâ belâihi ve esturullâhu avrâtihi. Allah Teala okulunun okuluna ne kadar ecir verir? Yani ben hep düşünmüşümdür. İşte şeker hastası olduk, o hasta olduk falan. Bir şeyler olduk, hastalıklara sabrettik, bir şeyler çektik ama bizim hastalıklarımız. Eyyub Aleyhisselam'ın çektiği hastalığa sabrının yanında yani zerre etmez. Eyyub Aleyhisselam neler çekti. Eyyub Aleyhisselam'ın bir gün çektiğini biz bir dakika çekemeyiz. Eyyub Aleyhisselam'ın 7 sene çektiği çileyi ve hastalığı ve ağrıyı, sancıyı biz bir saniye çekemeyiz. İşte Eyyub Aleyhisselam Allah Teala bu belasına karşı sabretmesinden dolayı ne kadar ecir verdi. Ni'mel abd, ne güzel kul buyurdu onun için. Ya inna vecednahu sabira, biz onu sabırlı bulduk buyurdu. Ah, bizim hakkımızda öyle bir şey buyurdu mu acaba, buyuracak mı acaba? Ne sabırsız kul, ne tahammülsüz kul, ne rızasız kul, ne terbiyesiz kul. Hakkımızda neler buyuruluyor acaba, bir şeyden haberimiz yok. Perdemiz açılmadığı için keşfimiz yok, bir şeyimiz yok. Biz onu sabırlı bulduk. Buyurulaydı hakkımızda ne kadar. Dünyalar bizim olmaktan daha önemliydi bizim için. Mevlamızın böyle buyurması bizim hakkımızda. Ni'mel abd, ne güzel kul. Ne büyük müjde ya. Ya illa peygamberlere buyurulmuyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer için de Buhari adına. Ni'mel racül Abdullah. Abdullah ne güzel kul. Daha birçok sahabe hakkında ni'mel abd, ne güzel kul buyurduğu var yani sahabe hakkında. Onu Allah buyurmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel kul buyurduğunu Mevla'nın buyurduğudur. Efendimiz beğendiğini Mevla da beğeniyor. Zaten Mevla beğenmeden Efendimiz ni'mel abd, ne güzel kul demez ki. Hal böyle olunca yani bizim hakkımızda da ni'mel abd buyurulabilir. Peygamber olma şartı yok ki. Sahabe de peygamber değil ki. Veliler sınıfındandır sahabe esasen. Dolayısıyla bir Müslüman veli olabilir. Bir Müslüman ni'mel abd, ne güzel kul müjdesine erebilir yani. Keşke erebilecek ama eremeden gideceğiz belki de. Bu gecenin teravihini kılana Eyyub Aleyhisselam'ın belasına sabrettiği kadar bir şey. Nereden verirsin? Onun bir misli yani. Ona benzer. Kâne lehu minel ecri. Yani ecirden ona benzer bir sevap. Çok büyük sevap gelir ama ha. Onun için kıldınız, yüzdünüz, kuyruğuna geldiniz. Hem de son gece bu. Bir de son teravih. Artık Kadir Gecesi'nden sonra milletin gazı bir boşalıyor, bir feyizsizlik, camiler boşalıyor, hep öyle derler. Son ilk hafta bir camiler bir yoğunlaşır. Ondan sonra ilk ortada böyle bir boşalır. Ondan sonra Kadir Gecesi'ne birkaç gün kadar Kadir Gecesi bir dolar. Ondan sonra sonuna doğru bir daha Kadir Gecesi'nden sonra bir gaz boşalması. Bir de baktı milletin hepten cılkı çıktı. Enerji sıfır. Allah Allah. Mevla 124 milyon azat ettiğini toptan kadarını bu gece ediyor ya. Sen bu gece azat olunmaya bak. Belki 124'e giremedin ki. Sen bugüne kadar azat olan 124 milyona girdiğine ne garantin var? Cehennemi hak ettiğine garantin yok ama yani kesin gözüyle bakılacak kadar bir durumun var. Cehennemlik amellerimiz çok çünkü. Cehenneme gidecek amellerimiz olduğu kesin. 124 milyona bugüne kadar girdik mi kesin değil. Bu son gecede bir misli 124 milyon azat var. Sen yatsı cemaatle kılma. Akşamı cemaatle kılma. Sen teravih kılma. Ya sen ne rahat adamsın, ne geniş adamsın, ne korkusuz adamsın. Kısaca ne avanak adamsın, ne ahmak adamsın. Sen ne enayi adamsın ya. Bu gece ayın tümünde azat olanların bir misli 124 milyona bir o kadar 124. Yani bu gece girme şansımız sayı çok büyük. Bu gece şansımız artıyor. Bahtiyarlar, kazananlar arasına girme şeyimiz Kadir Gecesi'nden daha ümitli bu gece. Bu hadis-i şerifler nastır, sarihtir, açıktır, delildir. Her gece 1 milyona, bak peki ben sana söylüyorum. 1 milyona girmek mi daha ümitli? 124 milyona mı girmek daha ümitli? Her iftarda 1 milyona, 1 milyondan biri olma şansın vardı. 1 milyondan biri olma şansın. Şanslılar azdı. Cuma'yı toplasan, 24 saati geceni gündüzünü katsan 24 milyondu. 24 milyon şanslı nere? 124 milyon şanslı nere? Şimdi bile okulların imtihanlarında bile ne diyorlar? Veyahut da memur imtihanları, öğretmen alıyorlar, polis atıyorlar, bir şeyler bir şeyler. Tayinler yapılacak falan. O arada diyorlar ki 10 bin kişi alınacak. Başvuru 110 bin. Ne oluyor millet? %1. Bayağı ümidi kesiliyor değil mi? E şimdi de sen başvuru efendim 50 bin olsa, burası da 20 bin olsa bayağı bir milletin iştahı kabarır yani, ben de girerim buna. Yani 1 milyon her iftarda azattı var ama 2 milyar da Müslüman var. 2 milyar bunun çoğu da günahkar. Cehennemlik. E burada 1 milyon alınacak dediği zaman ben mesela hafif kafayı yerim yani. Bana mı düşecek diye. Ama bu gece 29. gece, bu gece diyorlar ki sana 124 milyon cehennemden alıyoruz cennet tarafına. E şimdi ben bile ümitlendim ben bu gece bak. Şahsen ümitlendim yani. Çünkü niye 124 milyon? İyi bir rakam ya. E zaten geçen günlerdeki 124 milyona giren girmiş. Ben belki giremedim. Belki beraat alamadım. Zaten baştan kendimi cehennemlikler tarafına koydum. İhtiyat bunu gerektirir. Tedbir bunu gerektirir. Ben nereden kendimi cennetlikler tarafına koyacağım? O zaman azat olmam lazım. Azat olmam lazım. Geldik bugüne. Geldik. Bari sahile geldik. Gemiciye dayandı, karaya dayandı da. Ramazan'ın son gecesi diyorum bu gece. Ben mübarek adam. Yarın gece Ramazan değil. Şevval, bayram gecesi. Anlatamıyor muyum sana? Ramazan'da azat olmayan. İzâ lem yuğfer lehu fî Ramazan. Femetâ buyuru sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan'da af olamadıysa yana zaman af olacak. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril'in bedduasına amin buyurdu. Be'udeme nedereke Ramazan'e felem yuğfer. Ramazan ayına kavuşup da af olmayan kahrolsun. Allah'ın cennetinden rahmetinden tard olsun. Uzak kalsın. Onun için Hazreti Cibril'in bedduası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amini var. Geldik bu sonuna dayandık. Hala af olamamamız durumu var. Tehlikemiz var. Af olamamış olabiliriz. E biz bu geceden başka ne şansımız kaldı? Bu gecenin teravihi çok önemli. Bu gecenin akşam namazı, yatsı namazı çok önemli. Bu gecenin iftarında ya azim duaları. O Haziran dergisinin sonunda 89 sayfa. Ya azim duası orada. Ramazan kitabında da var sayfası, tam aklımda değil şimdi. Hep dergiyi söyledik bu sene. Kitaptan söylemedik rakamını da. Bulursunuz. Hemen yazım duasını yetiştirin. Orada elhamdülillah aleyhi ala fakahar duası var. Anandan doğmuş gibi affolur diyor o dua için. Orada 3-4 tane iftar duası var. Ya şu iftarda bari anadan doğmuş gibi affolma. Ramazan'da affolmayan kahrolsun diyor. Bedduaya çarpılmamak için. Hani tamam yarınki iftarda Ramazan'da gündüz olması hasebiyle. İşte bir bu iftar bir yarın iftar kalmış. Hepsi hemen hazırlığınızı yapın. Kitabınızı, derginizi hazırlayın. Bu gece oldu olmadı. Yarın son bitti. Ramazan yok daha. Nasıl af olmayacaksın iftarda? Bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi çek. Bir 70 kere Estağfurullah çek. Tam ihlasla ya Rabbi Ramazan'ın sonu, ben af olmamış kalmayayım. Bu Ramazan'da da af olmasam Resulullah'ın Cebrail Aleyhisselam bedduasına çarpılacağım ya Rabbi. Ne olur beni bu bedduadan kurtar ya Rabbi. Sen de canlı cehennemden kurtar yani. Sen de nasuh tevbesi yap da Allah da seni zaten affetmeye yer arıyor. Bu gece son sahur. Seherlerde hel min taibin, tevbe eden var mı? Hel min müstağfirin, af isteyen var mı? Vazgeç günahlarından. Bir daha yapmama karar ver. Bu Ramazan'daki son şansın bitti. Bak son sahur. İki iftarın var ama sahurun bir kaldı. O zaman dikkat edeceksin. Şimdi bu itibarla müjdeler çok. Yani 29. gece ile ilgili müjdeler çok. 29. gece olunca toptan bir azat görünüyor. Şimdi ne buyuruyor? Yine diğer hadis-i şerif, o da aynı meale geliyor. Ramazan'ın her gecesi 600 bin. Ben hep demiştim size, 1 milyonu ben baz aldım, yüksek sayı tuttum ama en düşük sayısı 600 bin azatlı var. Feydâken ahiru leyle, son gece olunca ateke bir adedi memmaza. Geçmiştekiler kadar azat eder. Son gece olduğu zaman, bu gece 29 hadis-i şerifi bu son gece diyor. Bu gece 29 çektiği için bu gece aynı zamanda son gece. Buna göre de, bu hadise göre de toptan azat var yine. Son gece olduğuna bakılırsa da ikisi birleşti. Bu müjdeye de nahil, dahil ve nahil oluyoruz. Yine son gece bütün ümmetim affoluyor hadis-i şerifine göre bakıyoruz. O hadis-i şerifinde dedim Ahmed bin Hanbel de ravilerindendir. Orada da yine son gece toptan mağfirete, yine bu gece son gecedir. Oraya da nahil oluyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet edilen hadis-i şerifte İbni Huzeyme diye hatırlıyorum ben. Sahihinde bu hadis-i şerifte İbni Huzeyme. Yani hepinizin bildiği meşhur hadis-i şerif. Evvelu rahmetün, bu ayki başı rahmettir Ramazan, ve vesatu mağfiretün, ortası mağfiret, günahların affıdır. Ve ahiru sonu, sonuna geldiğimiz gecedeyiz. İtkum minen nari, bu hadise göre de cehennemden azatlıktır, beraat almaktır. Sonu, son gece. Bu gece teravih bitti, teravih bitti. Azat olan oldu, kalan kaldı. Vay kalanların haline. Yandı. Yandı ama nasıl yandı? Öyle dünyadaki yandıma benzemiyor. Hakikaten yandı. Cehennemde yandı yani. İçi dışı yandı. Bundan dolayıdır ki Allah'ım cümlemizi bu mübarek gecede affeylesin, mağfiret eylesin, azat eylesin, beraatlarımızı ihsan eylesin. İftar sofralarında hayırlı dualara, müstecap dualara muvaffak eylesin. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Ondan sonraki bölüm çok önemli sizler için. Çok önemli. Bayram gecesi hakkında, bayram günü hakkındaki zikirler hakkında kısa bir malumat vereceğim. Çünkü neden? Dergi yeni çıktı. Tabii Temmuz sayısı. Bir hafta oldu ama yani ayın daha 3'ü falan. Bundan dolayı size dergide yazılan duaları ben demeden okumuyorsunuz. Hangi vakit, hangi vakit, saatte okuyacağınızı da bilmiyorsunuz. İlle yazmak yetmiyor size. Mutlaka bir de bir tarif etmek gerekiyor size. Bu itibarla hemen kısa bir aradan sonra buluşalım. Ve size ben çünkü yarın desem, yarın iftardan evvel sohbet var. Yani iftardan evvel çok önemli. Bayram gecesinin faziletleri, bayram sabahında varit olan tecelliler, mağfiretler çok önemli. Hadis-i şerifler okuyacağım yarın iftardan evvel. Sakın kaçırmayın. Ramazan'daki son sohbet yarın iftardan evvel. Yapacağım inşallah. İşte iftara bir saat kala. Ama şimdi bu bölüm çok önemli sizin için. Çünkü dergi arasan bulamazsınız. Yarın desem bitti, bayram girdi. Yarın iftardan sonra bayram, her yer kapalı. Yani bu sefer diyeceksin ki ben, görüyor musun? Bayram gecesi namaz kılacaktım. Duası kitap dergide yazıyormuş. Ben nereden okuyacağım? Onu bulamadım, buna bulamadım. Kadınlar dergi soruyorlar, birbirinden arıyorlar. Ondan sonra sağlıklı olmuyor. İşte WhatsApp'tan atıyorlar işte mesajlarla. Olmuyor, sayfasını bulamıyor. Yarım çıkıyor. Yani duaları Arapça, harekesi yanlış olur, eksik olur. İnsan baka baka, biz onları büyük harfle yazıyoruz. Dua olanları, ki yani insanlar harekeleri yanlış okusa mana bozuluyor. İnsan elini alacak, önünü alacak, şöyle namazı varsa kılacak, peşine duasını açacak, okuyacak yani. Ondan dolayı size bunu kısaca anlatacağım. Çok uzun tutmamakla beraber bayramla ilgili vazifeler çok önemlidir. Allah Teala dostlarının bayramına ilhak eylesin. Kısa bir ara. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki bölümde beyan ettiğimiz veçile, dergimizin Temmuz sayısında, yani bizim dergimiz bir kitap hükmünde olduğu için aslında her ay bir sohbeti dergiye ayırmam lazım. Evvelce bir ara yaptım ben bunu. Ama radyoda konuşuyordum o zaman, televizyonda yoktu. Radyoda bir yani birkaç kere yaptım ben bunu. Çok faydalar gördüm. Şöyle ki, yani hangi konular işlenmiş? Bir ay yani hafta gibi, gün gibi geçiyor ve o dergi raflardaki yerini alıyor. Yeni dergi çıktı deniyor. Halbuki o dergide ne ilimler kayboluyor, unutuluyor, zayi oluyor, gidiyor. Yani dergi işlemiyor. Halbuki bizim dergi başka dergiler gibi ayı geçmekle, günü geçmekle gündemi geçmiyor. Çünkü o zikir devamlı lazım, o haccet namazı devamlı lazım, o sevap devamlı lazım. Fakat maalesef insanlar bizim dergiye de öbür dergiler gibi muamele yaparak zulmediyorlar bizim dergiye. Bizim dergiye büyük zulüm var, haksızlık var. Yani biz ne alakası var? Biz dünya kadar ilim yazıyoruz. Bir cilt kadar kitap kadar yazıyoruz. 96 sayfalık bir kitap hükmünde. Burada ne ilimler var? Bundan dolayıdır ki şimdi hemen efendim bu husustaki ilimleri size kısaca beyan edeceğim. Keşke yine öyle işte bir ders, bir program dergideki mevzuların tanıtımı yapsak. Yapılması gerekiyor bence. İlk çıktığı hafta yapılması gerekiyor. Bir saat yeter. Ama o bir saatte ne yapar size? Bir ayınızdaki takviminizi belirler. Kafanız çalışır. Neler varmış ya, boş geçirmeyelim. Sonra ay bitti, dergi bitti diye kaldırıyoruz. Mahrum kalıyoruz demeyesiniz diye bunu yapmak lazım. Arkadaşlar bana hatırlatsalar iyi olur. Şimdi biz önümüzdeki, yani Temmuz sayısı çıktı, 80. sayfadan itibaren konuşuyorum. Yani 80'de başlıyorum şeye. Sayfa 80'den itibaren konuşuyorum. Bu çok önemlidir. Efendim, ayrıca burada bir de bir şey gördüm şimdi. İşte dedim ya size bizim dergi ya. Bizim dergi dedim, kitap hükmündedir dedim size. Ramazan-ı Şerif'in son gece namazı varmış. Ya bu da olacak. Son gece namazı 3 Temmuz pazarı 4 Temmuz pazartesiye bağlayan gece. Yani bu gece. Ramazan-ı Şerif ayının 30. gecesi derken burada yanlış konuşuyor. Son gecesi demek lazım. Yani o son 30 oluyor ekseri. Bu sene 29. gece oldu. Yani bu gece son. 12 rekat kılınır. Her rekatta bir Fatiha, 10 Ayet-el Kürsi, 10 İnne Anzelina, 25 kere Kulüvallah okunur. Selamdan sonra 25 kere salat selam edilir. Şimdi bu rivayette amel eden edebilir. Bu 80. sayfede tarif. Temmuz sayımızda dergin. Fakat diğer bir rivayette, bu da güzel. Teravih bitirince 5 selamla 10 rekat kılınır. Kolayına gelen sureler okunur. Namazdan sonra 1000 kere estağfirullah denilir. Bu bize belki daha da kolay gelir. O 10 Ayet-el Kürsi, 25 İhlas'tan falan. Bilmiyorum yani kolayınıza ne gelir. 5 selamla 10 rekat. Kolaya gelen sureler okunur. Namazdan sonra 1000 estağfirullah okunur. Ardından secdeye kapanılır. Ya hayyu ya kayyum ya del celal vel ikram. Bu secde namaz içinde olmadığından yanınızdaki biri okusa siz tekrar edebilirsiniz. Namazdan sonra bu hacet secdesi. Namazda içinde olsaydı biri size öğretemezdi. Namazın dışında olduğundan namaz bitti, hacet secdesine kapanıyorsunuz. Ya hayyu ya kayyum ya del celal vel ikram. Ya rahman et ya vel ahir. Ya rahman rahim. Bu 80. sayfede ben de bunu gözüme kestirdim gibi yapabilirim inşallah. Bunu gözüme kestirdim. Yani öbürüne göre daha kolay. Yani. Ayet-el Kürsi, Ayet-el Kürsi o kadar ağırdır ki gökler yerler taşıyamaz yani. Ayet-el Kürsi'nin okuması da bana çok ağır. Bana bir Ayet-el Kürsi okuyacağım ama 3 sayfa Kur'an'dan okuyabilirim. O kadar Ayet-el Kürsi zor geliyor bana. Allah Allah. Ağır ağır. Çok ağır. İsmi Azam onda gizli, sıfat-ı ilahiye gizli. Allah Allah. Mevla'ya giden Mevla'nın isimleri, zamirleri 16 yerde mi, kaç yerde? O bir ayeti kerimede yani. Böyle bir ayet yok. Azam-ı ayetin fil Kur'an. Kur'an'daki en büyük ayet Ayet-ül Kürsi. Ayet-el Kürsi'dir diyor. Hani Fatiha'ydı? Bak yine kafanı çalıştıramadın. Fatiha ayet değil. Fatiha sure. En büyük sure Fatiha'dır. En büyük ayet Ayet-ül Kürsi. Ayet ne demek? Tek ayet. Ayet-ül Kürsi tek ayet. Fatiha 7 ayet. Anladın mı? O sure. Yani o biraz zor olabiliyor. Ama bunu 1000 kere estağfurullah yapılır. 1000 kere estağfurullah zor değil. Allah hepimizi affeylesin. Ya Rabbi günahlarımı affeyle, namazımı kabul eyle, orucumu kabul eyle, kıyamımı, teravihimi kabul eyle. Son teravihden sonra çok yakışır değil mi? Teravihlerimi kabul eyle lafı. Bu çok güzel bir dua. Bu 10 rekat namaz, 5 selam. Yani 2 rekatta bir selam veriliyor. Tarifi duası 80. sayfada. Hemen birbirinize mesaj atın. Ya mübarek insanlar, bu çok önemli bir haber ya bu namaz. Teravihlerinizi kabulü için. Ondan sonra şimdi ben size bayram gecesiyle ilgili dergideki önemli rivayetleri konuşuyorum. Kısa kısa konuşuyorum. 80. sayfada bayram gecesi namazı. Yani yarınki gece. Yarın pazartesi salıya bağlayan gece namazı. Rabi İbni Haysem radıyallahu anh. Tabiindendir. Hazreti Ali Efendimizin en yakınıdır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a emin ederim. Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselamdan. O da aziz ve celil olan Mevla Teala'dan nakletti. Her kim Ramazan bayram gecesi 10 rekat kılar. Hangi gece? Yarın. Bu gece değil. Yarın. Bu gecenin 10 rekatı ayrı konuştuk onu şimdi. Bu başka bir şey konuşuyoruz. Her rekatta bir Fatiha, 11 İhlas okur. Rükuda secdede 10 kere. Çok muazzam. Tesbih namazına çok benziyor. Ama rükuda secde, tesbih namazında kıyamda da 15 kere vardı. İki secde arasında da 10 kere vardı. Anladın mı? Bunda nerede var? Rükuda ve secdede. Şimdi ne oluyor burada? Burada da sayı çoğalıyor. Çünkü 10 rekat kılıyor. 10 rekatın her rekatında kaç tane ediyor? Bir secde var, bir rükû var, iki secde var. Ne eder? 30 subhanallah ve elhamdülillah eder. Bir rekatta 30 eder. 10'la çarptığı zaman 300 etti. Gördün mü şifreyi? Yine tesbih namazındaki rakamı bulduk, anladın mı? Neden anlıyor musunuz onu? Çünkü tesbih namazında 75'ten 4 rekatta 300 ediyor. Bunda 30'dan 10 rekatta 300 ediyor. Şimdi hesabınızı doğru yapın. Sade rükuda Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu Ekber. 10 kere okuyor. Bir de 2 secdede okuyor. Bayram gecesi, yarın gece. Sonra namazı bitirince 100 kere estağfurullah. 2 rekatta bir selam verecek. 10 rekatta 300 tesbih okunacak. Sonra namaz bitti, secdeye kapanacak. Secdede bir duası var. Ben şimdi size bunu okumakla ezberinizde kalmaz ki. Dergiye bakacaksınız. Ya hayyu ya kayyum, ya del celal vel kiram, ya rahman et, ya vel ahireti devam ediyor. İki satır bir duadır. Ama namazın içindeki secde değil. Yine demin söylediğim gibi ne oluyor? Efendim hacet secdesi oluyor. Hacet secdesi olduğunuz için siz birisini dergiye alır eline, siz secdeye vardığınızda o okur. Ya hayyu ya kayyum der. Sen de secdede ya hayyu ya kayyum dersin. Ya zel celal vel kiram. Sen de ya zel celal vel kiram. Duayı bitirirsiniz. Maksat hasıl olur. Evet. Şimdi bu namaz yarın gece çok önemlidir. Ben de bu fakir kardeşine amel etmeye çalışıyorum. Yolculuklarda bile olsam amel etmeye gayret ettim hep yani. Bayağı da zorlandığım oluyor. Yolculukta oldum. Geçen birkaç Ramazan'da, bayramda. Ama amel ettim. Çünkü neden? Neden biliyor musun? Neden? Bak. Müjdesine bak da ona göre konuş. Ne buyuruyor? Efendim. Beni hak din ile peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu kişi secdeden başını kaldırmadan, o secde var ya, dua okuyorsun hani, ezberlersen ne kolay. Ben ezberleyebiliyorum. İki satır bir şey bildiğim dualar yapıyorum ama siz ezberleyemezsiniz bunu. Hemen yani. Şimdiden başlasanız yarın akşama kadar belki ezberler. Yanında biri olsun, o okusun, sen tekrar et. Çünkü namazın içinde değil. Namazdan bitirince. Allah Teala secdeden başını kaldırmadan o kulunu bağışlar diyor. Dikkat ama, dikkat ama. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapmış olsa bile. Dikkat edin, dikkat edin. 7 milyar insan. Bütün insanların günahlarından daha büyük günah yapmış olsa bile ceza vermekten vazgeçer. Ramazan ayını kabul eder. Esasen anladınız mı şifreyi? Ben anlatabildim mi biraz size? Bu iş tesbih namazına döndü. 10 rekatta kaç tesbih var? Subhanallah ve elhamdülillah. 300. Anladın mı? Tesbih namazındaki rakam kaç? 300. Yerlerinde oynama oluyor ama namazın tümünde 300. Bak 300 sayısı çok önemli demek ki. Tesbih namazına taalluk ediyor. Tesbih namazında ne diyor müjdesi? Size şimdi bu tesbih namazı Tirmizi'de de var. Bunu da İbnül Cevzi Fadâlu Şuhur ve Leyyam'da zikrediyor. Koca İbnül Cevzi büyük muhaddis. Adam uydurma rivayetlerle ilgili kitap yazmış adam. Uydurma rivayeti kendi kitabına alır mı? Bir. İkinci, tesbih namazında Tirmizi'de de geçer. Nafileler hakkındaki en sahih hadis tesbih namazı hadisidir. Orada ne diyor? Amca diyor. Günah gafarallahu aleyke zembeke kullu. Sagirav ve kebirav hatâhu ve amdehu sirrav ve alâniyetu. Kadîme ve hadîsehu. Amca bu namazı kılarsan yani 300 Sübhanallah elhamdülillah ile beraber işte bu namaz da aynı rakam. Kılarsan diyor günahlarının eskisini de yenisini de. Gizlisini de açığını da. Küçüğünü de büyüğünü de hata olanını da kasıtlı olanını da. Bu çok sahih hadis. İşte onun için bütün günahlardan fazla yapsa da ne kaldı? Gizli, açık, kasıt, hata, eski, yeni, küçük, büyük. Günah sınıfı 4, bunu 4 sınıf saydı buraya. Yani 4 sınıf derken 8 oluyor tabii. 4 maddede 8 mesele saydı. Bunun dışında günah mı kaldı yani bu 8'in dışında? Onun için bu namazı bayram gecesi, yarınki gece yani kılmayanlar şey, aklını kaçırsın daha iyi yani. Ne var yani? Zaten teravih yok. Yarın gece teravih yok. Teravih yerine kılıştığına mübarek adam. Teravih kadar tutar anca tutar. Subhanallah, elhamdülillah çok tutuyor. Bir başladım ben ilk bu namazı ilk kıldığım senesi. Kolay zannettim. Baktım. Her rükuda 10 kere, her secdede, 2 secdede de 10'ar kere. Allah Allah. 2 rekatta 4 secde. Efendim falan baktım. Bayağı yekün tutuyor yani öyle. Dedim ki bu tesbih namazı gibi değil diye hesap ettim. Hani ne olacak dedim. 1 rekatta 30. 1 rekatta 30 ama 10 rekat yani. Böyle hepten de 10 dakikada kılınmaz yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü 300 kere Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah, Allahu Ekber. Lütfen kusura bakmayın. Kıraatınızı düzgün yapın. Subhanallahi bak. Ayçi benim okuduğum gibi okuyacaksınız. Subhanallahi. Yani böyle durarak demiyorum. Geçişli. Subhanallahi velhamdülillahi. Bak lillahi yapmayın. O elifi şey etmeyin. Allah'ın ismine tazimsizlik edersiniz. Mevla affetmez sizi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe. Bak la ilahe falan yapmayın. Ve la ilahe. Hani dört elif çekin demiyorum. Çeksen daha iyi olur ama yani uzun sürer. Ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bu ağız var ya ağız. Şu girecek. Şurası girecek. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bizim millet yarım ağız. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ya Allahu. Allahu. İsmini söylemeyeni temizlemez Allah ya. İsmini doğru söylemeyeni Allah affetmez ya. Yapmayın, yapmayın kardeş. Bu namazı anladınız mı? Bu namazı birinizin kaçırmasından çok korkuyorum. Şimdiden söylüyorum, derginizi temin edin ki 80. sayfadaki bu namazı yarın gece kılmanız gerekiyor. Ne buyuruyor? Efendim bayram gecesi. Ben size bir şey söyleyeyim. Akşamla yatsı arası kılabilirim. Zor kılarsın çünkü iftar ediyorsun. Çayını çorbanı içene kadar yatsı namazının cemaatine çıkıyorsun. Ama yatsının hemen peşine kılarsınız. Yani yatıp da teheccüde kalkma şartı yok. Akşam yatsı arası bile olur. Gecesi diyor. Akşamdan sonra bayram gecesi oluyor yarın. Bu çok önemli. Bayram gecesi okunacak bir dua. Cafer-i Sadık radıyallahu anh diyor. Yarın gece. Allahümme Rabbi münzilel Kur'an. Hâzâ şehr-u Ramazan. Ne acayip bir dua. Ehl-i Beyt imamımız Cafer-i Sadık. İbnül Cevzi bunu yine naklediyor. Kim bu duayı okunursa ya Rabbi diyor bu gecenin sabahı doğmadan Ramazan çıktı bayrama kavuşmadan sana kavuştuğum günde bana azap etmek istediğim bir günahımı nasip etme bırakma ya Rabbel Alem. Beni günahsız bayrama kavuştur diyor. Bu çok önemli bir duadır. Ramazan orucu tutanlar bayram gecesinde bu dua okuması müstehap sayılmış. Müstehap ne demek biliyor musun? Efendi Hazretleri müstehap için canını verirdi. Derdi ki ben öleyim derdi. Bir müstehabı terk edeceğine Mahmud ölsün derdi. Ya müstehap derdi. Müstehap farzdan daha makbul derdi. Ne demek? Farzda azap var. Müstehapta azap yok ama farz zaten borcunu ödüyorsun. Müstehap Allah'a hediye yapıyorsun derdi. Sen derdi borcunu geri almaya mı çok memnun olursun? Hediye verirlerse mi daha çok memnun olursun? Öbürü zaten benim paraydı geri geldi dersin. Hediye olunca hediye hiç küçücük bir hediye bile olsa zenginler de hediyeye bayılıyor biliyor musun? Herif ne kadar zengin olsa ufak hediye tav oluyor ya. Hediye ilginç bir şeydir. Onun için tehadev tehab bu. Hediyeleşin ki birbirinizi seversiniz. Allah'a da hediye yaparsan Allah seni sever. Bayram gecesi bu dua. İki satır. Ayıp ya. Koca Ramazan çıktı mübarek adam. Zaten teravih kalktı. Bunu mutlaka yapın. Bu 81'de müstehap çok önemli. Şu dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramlarında okuduğu mühim bir dua. Bunu ilk bana nasip olacak. Şimdi bayram gelmediği için daha okuyamadım. Yeni buldum ama şimdi bayramı bekliyorum da. Şimdi bayram gelmeden okunmaz ki. Bayramda okunması müstehap olan. Okunur ama yani sünnet müstehap yerini bulmaz. Şimdi bu dua beni ne kadar meşgul etti biliyor musun? Ben bunu Kutbul İrşad kitabında rastladım. Geçen bir sohbette söyledim. Rastgele rastladım. Sonra Taberani diye kaynak verdi. Taberani'den gittim kaynağını buldum. Arkadaşlara buldurdum. Bu sefer aldım manasını ya bir kelime bizi taktı. Kitaplar takıyeten yazıyor. Olur da olamaz. İncele incele nakıyetenmiş. İki gün, üç gün, bir sefer 40 dakika, 45 dakika telefonda kaldım. Arkadaşlar düzelttiriyorum. Yani 2-3 günde bu duayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben ilk gördüm bunu, bayram, iki bayramın ikisinde de şöyle bir dua yaparmış. Sünnet. Bak Cafer-i Sadık'tan olan da müstehap dedik. Buna ne diyoruz buna? Sünnet. Peki bu zamana kadar ben hiç hatırlamıyorum, duymadım da kimseden. Türkiye'de bir yerde duymadım. Bu duayı bayramda sünnet diye okuyanım, ki ben bu işlere çok merakım. Bütün kitapları da dua için karıştıran bir adamım. Ben duymadım. Ha illa benim bilmediğim şey yok mudur? Yok anlamına gelmez ama yani anını da karışlarım yani. Bu dua nerede varmış bakalım? Buradan bizden evvel, Lale Gül'den evvel kim yazmış bakalım? Şimdi bundan sonra alanlar çalanlar çok olacak tabii. İnsan ayıptır, ayıptır. Lale Gül dergisinde Cübbeli Hoca'nın yazısından diye kaynak verir. Kaynak vermeden alıntı yapanlara da hakkımı helal etmiyorum. Böyle hırsızlar çok var. İlle gidip de simit çalmıyorlar yani, baklava çalmıyor. Böyle benim yazılarımı çalıyorlar. Kitaplar bastılar, benim kitaplardan kopyala yapmışlar. E haramdır değil mi arkadaş? Haramdır. İntihal diye bir hırsızlık var yani. Ben helal etmiyorum. Yani bir insan en nihayetinde der ki Cübbeli, ama işte adam diyemiyor onu. Niye diyemiyor? Bu sefer başına yazmak lazım. Bu kitabın tümünü Cübbeli Hoca'nın kitaplarından çaldım. Bu sefer de onu yazamıyor. Hani şimdi insan iki kaynak verir, ikisinin altına yazar. Adam kitabın tümünü benimkilerden toparlamış. Ya yapma kardeşim, yapma ya. Günahtır, kul hakkı diye bir şey var ya. Oruç tutuyorsunuz, sakal bırakıyorsunuz. Bir de şallar cübbeli bunlar ha. Esas sorun orada yani. Hani bir iki kaynak alınır, alırsın. Abi altına da dersin, Cübbeli Hoca'nın şu kitabından alınmıştır. Helal olsun yani, biz buna bir şey demiyoruz. Ama ya hepsinden topla bir kitap çıkart. Ne oldu? Kitabı sen yazdın oldu. Yani haram. Şimdi bak bu dua sonra piyasada dolanacak. Ama bizden evvel bunu kimse yazmış değil. Yazamaz da. Bu da manevi bir şeyle zuhur et. Hatta ben dedim ki yetiştiremeyiz bu dergiye. Ubedlu Hoca falan dedi yetişir bu dergi. Uğraşı 3 gün mani. Ya 4 satır dua. Bir, yani samimi söylüyorum 10 sayfa yazı yazardım ben. O kadar uğraşsam. 10 sayfa, 20 sayfa yazı yazdırıyorum ben birkaç saatte. Yani bu dua beni yordu. Çünkü manası zordu. Şerhlere baktık, ona baktık, buna baktık, lügatlara baktık. Yani çok emek veriyoruz. Kardeşlerim kopyala yapıştır usulü yapmıyoruz. Bu dergi kaç kitaba bedeldir? Bu dergiye başka dergilerle aynı muamele yapan zulmetmiş olur bize. Yani haksızlık etmiş olur. Zulüm haksızlıktır. Bu 81. sayfada. E peki bu duanın ne sevabı var? Ne sevabı var? Hiçbir sevabı yok. Niye okuyayım o zaman? Sünnet olduğu için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu için. İki bayramda da okur. Efendi Hazretleri ne diyeceksin ki? Bizim Mahmud Efendi Hazretleri neden Mahmud Efendi oldu? Neden müceddit oldu? Bütün dünya niye onun peşinde? Neden? Sünnete ittiba meselesi. Ben eğer Efendi Hazretleri'ne deseydim ki bırak ofun, miçosunun, köyünün, tarlasını. Desem ki Efendi Hazretleri İstanbul'u size bağışladılar. Birisi vakfetti bütün İstanbul. Bütün İstanbul. Dünyada İstanbul gibi bir tane malı olan adam yoktur. Hiçbir zenginin kadar İstanbul kadar malı yok. İstanbul'u ona mı daha sevinir? Tabii onu harcayacak Allah yolunda. O ayrı dava da. Ona mı daha çok sevinir? Efendim bayramda okunması sünnet olan bir dua buldum. Yapma ya. Çabuk getir okuyalım. Bir dua bulurdum kitapta. Tavafta bir dua müstahapmış. Hemen onu okuyalım ya. Bu zamana kadar okumadık. Hemen de onu bana derdi. Hemen de bana. Arkadaşlar da sinirlenirlerdi bana. Tam Müzdelife'ye iniyoruz. Canımız çıkmış. Her pillerimiz bitmiş. Yürüyerek iniyoruz bir de. Kaç kilometre? Belki 10 kilometre var. Arafat'tan Müzdelife'ye ayaklarımız nasıl bağlamış. Sıcak. İniyoruz, geliyoruz. Müzdelife'de vakfı. Efendim zaten hiç uyumaz. Zaten uyumak istesen de zor uyuyorsun ama yorgunluktan uyuyorsun tabii. Toprakların üstüne. Ondan sonra vakfe yapıyoruz, bir dua yapıyoruz. Efendim senin ne var? Kitapta bir dua buldum. Sünnet de demeye lüzum yok. Müstehap desen de yetiyor ona. Fıkıhta geçiyor desen de yetiyor ona. Efendim Hazretleri kitapta bir dua buldum. Burada okunuyormuş. Arkadaşlar da bunu almış gitmek istiyorlar falan. Bir tanesi bana bir yumruğu gösterdi. Adını demeyeyim şimdi. O da hala da tur işleri yapıyor. Neyse. Hakkım helal olsun ona. Dedi. İkide bir dua bulup duruyorsun. Bizi dedi durduruyorsun dedi be. Böyle bir yumruğa böyle yaptı bana. Allah Allah, çok sinirli bir adam ona. Önüne gelene sinirleniyordu açta da çok. Oflu da demeye lüzum yok yani, bu sinirli deyince anlıyorsunuz tabii. Çok sinirli bir arkadaşımızdı Hacı abi. Benden büyük de. Ya ben Efendi Hazretleri bayılıyor böyle. Diyor ki, aa hemen getir o duayı, hemen getir o duayı. Dedim Efendi Hazretleri geçen seneler bu duayı bilmiyorduk. Bak kitapta ne buldum. Çabuk okuyalım onu, çabuk okuyalım onu. Böyle bir yaptı bana dedi. Ne duası çıkarıp duruyorsun? Ya anladın mı? İşte Mahmud Efendi Hazretleri neden müceddit oldu, kutbul aktap oldu? Çünkü ona bir sünnet dendiği zaman canını orada bırakır gider. Al git canımı der ya, bana bir sünnet ver der. Ben sana iki bayramda okunan 4 satırlık bir dua buldum. Sünnet. Sebabı ne? Sünnet. Ama öldürülmüş sünnetimi diriltene ne var? Fele vecrum yet şehit, 100 şehit sevabı var. Adam harpte ölüyor, bir şehit bile olamıyor. Niyeti bozuk, ihlası bozuk, namaz yok, abdest yok. Harpte ölüyor, bir şehit bile olamıyor. Sen burada bu duaya ölmüş sünneti dirilteceğiz bu bayram. İlk olacak inşallah. 81. sayfede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan ve Kurban bayramlarında okuduğu mühim bir dua. Bana da ilk nasip olacak inşallah. Hepimiz yeni milli olacağız inşallah. Şimdi bayram gecesi okunacak tekbirler ve sabahında yapılacak vazifeler. Şimdi bayram gecesinin ihyası 1. madde. Bayram gecesinde güneşin batışından itibaren bayram namazı kılınmaya, iftitah tekbirini alıncaya kadar tekbir getirmek. Bu tekbir nasıl getiriliyor? 2, 3, cekusül abdesti almalı, müstahaplar, güzel elbise giymeli, koku sürmeli vesaire. 4, camiye gitmeden önce tatlı yemeli, bir şey yemeden çıkmamalı meseleleri. De kısa kısa, vakitim yok. Bunları dergide hepsini, ayetleri varsa, hadisleri varsa, delilleri, fıkıhtan kaynakları hepsini yazmışım. Bak maddeleri sayıyorum. Ondan sonra camiye gitmeden önce ne yemeli? İşte kaç tane tatlı yemeli? Tatlıdan hangisini sünnettir tercih etmeli? Sayısı kaç tane? Bak. Sen ne yapıyorsun? Yalap şalap bayram namazına gittim geldi. Kolaya giden gelen gibi. Ya bunun bu kadar sünneti var mı mübarek adam? Senede bir kere bir Ramazan bayramı da. Ondan sonra 5, bayram namazı önce fakirlere fitre vermeli. Bu sene en az 15 TL. 15 TL'den aşağı fitre yok. 16, gücü yetiyorsa yürüyerek gitmeli. 7, eve dönerken başka yoldan dönmeli. Neden? E oku bana ne şimdi arkadaş, Allah Allah. Bütün dergiyi sana mı okuyacağım buradan? 8, ibret almalı, bayram namazı kılınırken hangi manaları tefekkür etmeli? Bayram namazı saflara geçişte, toplanmada, saflar, işte namaza durulmadan tefekkür edeceği konular var. Sünnet. Oysa bayramlarda oyunlara, yarışlara izin verilmiş. Efendim, kasidelere, namelere, musikilere hangi şartlarla? Hangi şartlarla? Öyle müstehcen bilmem ne, kadın okuyup erkekler dinle. Onlar haram. Ama hangi şartlarla bayram oyunları var? Bayramın izinler var. Anladınız mı? Ondan sonra 84'e geldim. Bak, bayram gününün zikirleri. Her kim iki bayramda şu zikri okursa 400 tane cennette eş nasip olur. 400 köle azat etmiş olur. Allah ona cennette melekler görevlendirir. Şimdiden şehirlerini yaparlar, ağaçlarını dikerler. Bu zikir hangi zikir? Bayram günü her kim 300 kere şu tesbihi çekerse, Müslümanların ölülerine hediye ederse, her bir mezara, dünyada Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ölmüş her Müslümanın mezarına 1000 tane nur girer. Hediye yaptığı zaman, kendi de öldüğü zaman onun kabrine de bu 1000 tane nurdan bir aynısı gelir. 1000 tane nur da onun mezarına girer. Bu hangi tesbih? Bak 85'e geldim. Niye bugün söyledim bunları? Bu gece de sahurda da bu ikinci bölümün tekrarını verseleri iyi olur. Çünkü bunlar çok önemli zikirler ve sünnetler söyledim. Bazılarını da ilk bu sene söyledim. Hiç evvelce söylememişim. Ondan dolayıdır ki ben size şimdi bu iftarda söylüyorum. Sahurda da tekrar etsinler. Neticede mutlaka yarınki gün en son dergiyi temin etsinler. Çarşambada bulunuyor, her yerde bulunuyor. Yarın pazartesi itibariyle dergi bulunur her yerde. Herkes başının çaresine baksın. Ben size cennetin yolunu gösterdim. Ben size dünya ahiret kazanmanın, sünnet seniye ittibaın yoluna sizi delalet ettim. Ben Allah için vazifemi yaptım. Bayram gecesinin namazları, sabahının vazifeleri, gecesinin vazifeleri, gününün zikirleri, ben size Allah için madde madde öğrettim. Bak 4-5 sayfa burada ilim var. Bu ilimleri bilmeden sünnete ittiba edemezsin. Müstahapları icra edemezsin. Cehaletle bir şey olmaz. Anandan atandan görerekten baban kaldırdı hadi camiye gidiyoruz. Biz çocuk değiliz. Gelmişik 50-60 yaşına. Hala sünnetlere, müstahaplara riayet etmeden bayram namazı kıldım, gittim, geldim yapmayalım. Bu bayram namazını sünnete ittiba üzere. Gecesinden başlayarak. Bütün müstehaplere, sünnetlere, Şiratül İslam'da, Şerhu Şiratül İslam'da, muteber kaynaklarımızda bize anlatılan bayram gecesinin ve gününün adabı, edepleri bahsindeki konuları özetlemişiz. Allah rızası için. Dostların bayramı deyip durdum Ramazan boyunca. Nasıl oluyor dostların bayramı? Bu sünnetlere bayram gecesi uymayan, bayram sabahı bu zikirleri yapmayan dostların bayramı gibi bayram olamaz. Çünkü dostlar bu sünnetlere uyarak bayram yaptılar. Sen kafana göre bayram yapıyorsun. Böyle bir şey yok. Bu bayram geleneksel, örfi bir bayram değil. Bu dini bir bayram. Dini bayram demek farzı var, vacibi var, sünneti var, müstehap var, edebi var demektir. Bunlara riayet eden dostların bayramı gibi bayram etmiş olur. Yarın son işte. Buldunuz dergiyi, buldunuz. Sonra bayram geçti. İkinci gün bu faziletler yok ki. Sen dergiyi bulsan ne olur? Geçti gitti, bir daha sene ya nasip. Sağ mıyız bir daha sene? Ne olur bu sünnetleri yaşayalım ben. Yani çırpınıyorum bunun için. Kendim de amel etmeye çok gayret ediyorum ha. Öyle bakmayın, size konuştuğum gibi değil. Kendim de gayret ediyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Niye eksik edelim bir sünneti, bir müstahap? Efendi Hazretleri'nden böyle öğrendik, böyle gördük. Efendinin şeriattan, tarikat anlayışı budur. İlimle amel etmek, kitapta olanla amel etmektir. Allah cümlemize nasip etsin, kolay etsin, kabul etsin. Bu iftarda boyunlarımızı cehennemden azat etsin. Sırf bu geceye mahsus azat edeceği 124 milyon azatlılar arasına mutlaka bizi de, bizi dinleyenlerden cehenneme hak etmiş olanları da bu azatlılar listesine kaydeylesin bu mübarek iftar hürmetine. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kezira. Elhamdülillahi Rabbil alemin.